سورت انعام آیت نمبر دے 91 سورت انعام 91 نمبر آیت دے 91 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورت انعام کے رد شرک و مفصل او اثبات توحید و سورت کے یول الزلا دعوت توحید او پاغی باندی سورت کے پینزی ویش دلائل عقلیا چد انسان عقل منی یول اس دعوی اول الحمدللہ لنبی آیات کے لائق دا حمد نود اللہ چ پیدا کری اسماء النظم کے وجعل الظلمات والنور بیا دویم آیات اول لسم آیات ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو بِعَنُ اللَّسَمَيَاتِ اِنَّمَا هُوَ إِلَهُمْ وَاحِد بِعَا شپق سلوِ اختمایات سُبْحَانَهُ فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیا سلم آیات سبحانه وتعالی عما یصفون بیا وصل دویم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه بیا وصل شپږم آیات اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو ومزل وعرض عن المشرکین او مخوال وعد مشرکینونا بیا یو سل یو پنزوستم آیت اللہ تشرکو بیہی شیئا اللہ تشرکو بیہی شیئا بیا یو سل دوش پیتا آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرتو و انا اول المسلمین قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء دا داوی ذکر کوي په دې صورت کې پنځه ویشه ا یولس داوی دی او دلائل لی په دې باندې پنځه ویشه چوغورا د دې صورت کې د ټریننګ د مبلغ د پاره شپږ اصولم بیانې چې تکلا دعوت پېښ کې د الله د دین د الله د کتاب نو په دا دعوت دوران کې پتا به قسمه قسم مصائب راځي تکالیف راځي نو داغه د ټریننګ او داغه د ترقې د لپاره اصول بیانې په دې صورت کې دارنګي صورت کې پاغه سلور قسمه مشرکینو باندې ردم ده مخکې آیاتونو کې بیان دا ها د پیغمبري شان بیان شو منصب د نبوت او د رسالت بیان شو چاغه دلوي منصب او دلوي کار او پیغمبري اولائک الذین هد الله فبهداه مقتدی قل لا اسالکم علی اجرا د انبیاء علیه السلام مشن بیان کا داغه کارنامه بیان کړي اوس بیان د دې زینه کوي وما قدر الله حق قدره وګوره دا داسې کتاب دی اوس صداقت د قران کریم بیانې او دا کتاب منګ راولېګا مکه تیر شو چې کتاب مې دالېګلې انبیا مې دالېګلې خدا ډېر بهترین کتابو حدد قدر آ چا کړو اسوې زه قدر کوما نه قدر هغه خلکو کو چې څوک وې منګ دا الله دې کتاب قدر وکو وما قدر الله حق قدري او تعظیم اونو کده خلقو د الله تعظیم باز خلکو چې مراد د دینه يهود دي صورت چې مکیده نو يهود چرته بیا مګه کې کمزې يهودو مراد ته نه هغه مشرکین مراد د دینه هغه مشرکین دي ځکه مشرکان دا منی چې خالق رازق مالک مدبر دا هر یو شی او الله دے او دا الله کتاب نه منی مان دا شوا د خلکو تعظیم او نه کده مشرکان او دا الله پورا تعظیم کله چې وای نه دے راځي کله الله پیس بنده باندې رسو راځي کنه الله پیس بنده شی نه دے راځي کله یو مسئله نه وداري کله دا مسئله محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه کوي دا دې نوې دین جوړ کړې نوې مسلې کوي نو د خلکو د الله ایست تعظیم اونکه کده تعظیم د الله کول نو په کار داو چې د الله کتاب منلې وي دا الله کتاب په ځان جاری کړي دا رنګي مشرکین هغه وي موږ د اولیاء او تعظیم کو کدي مشرکین او د اولیاء او تعظیم کولې نو دا اولیاء کتابونه به منل دا اولیاء او اقوال به منل لکه دا اولیاء کرام او کتابونه شتا خدای دا اولیاء او کتابونه نه مني دا اولیاء او اقوال شتا خدای دا اولیاء او اقوال نه مني ني کتابونه مني ني اقوال مني او من اولیاء منو نو تاسو دا اولیاء او سقدر وکو چې نه دا اولیاء او کتابونه مني نه دا اولیاء او هغه وناګان مني او مونږ دوی مونږ دا اولیاء او قدر کو دا رنګ دی موږ د الله قدر او تعظیم وکړه کتا د الله قدر او تعظیم کولې ته به د الله کتاب منلو د الله کتاب کې چې کومه مسلې وي هغه به تا منلې وروړه سورته زمر وش پته نمبر آیات وګورئ التم ذکر کوي وش پته وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وما قدر الله حق قدره او قدر نک دے خلکو پورا قدر د الله دے خلکو د الله ست عظیم او کس قدر او کو او زما کا ټولا په اختیار او په قبضه د الله کې به په ورځ د قیامت کې ټول اسمان او زما کې بد الله په قدرت کې ادي وجنا ټول زما کا اسمان نه د الله په یو ګتګری حدیث کې راځي اشاره دا چدی د الله تعظیم ک کړي و او کوی نو دی بد الله د کتاب خبره منلې وا نو چې د الله د کتاب خبره اونم منلا دی د الله نائبان دی د الله نیازولی دی نو د الله نیازولی چشتا نو هغه کړه دی کتاب کې د الله دور او طاقت دی چې اسمانونو او زمکه په یو ګتنیولې دی په یو ګوتې ټینګړي دي والله عالم چې داغه د شان سره مناسب نو چې داغه دوره طاقت ده نو داغه نائب ته سزروت پادشاه چاوي نائبانيونی ول چاوي ها نیازولیونی ول نو دا تا د الله تعظیم وکه اسو موږ د الله تعظیم کوو د الله تعظیم کوو زکه وي د الله ستاجي وما قدر الله قدره دې تعظیمونه کدا الله قدرونه کدا دې الله پورا قدر د الله یاد کا چې وې دې ما انزل الله علی بشر من شین شنو دې را لګل الله په یو بند باندې سشه په پیغمبر الله کتاب نو را لګل د ځان عالم دې اوس مو د ځان عالم دې سړي د قران کې کلري چاولیاو لمزه دا دا د ځان عالم دی وا من انزل الكتاب چا را لګلې دې کتاب آ کتاب چې راغله او پاغه موسی عليه صلوات و سلام آ کتاب چې پاغه موسی عليه صلوات و سلام راغله او چاغه تورات نورن چاغه رڼا والو او هدن او هدایت للناس ظفر د خلقو تجعلونه قراتيسا آ کتاب تورات د رڼا او د هدایت د پاره د خلقو دا ځکه تورات بین الاقوامی کتابو ټول دنیا کې هغه شهرت یافته او مشهور عربو په جاندو عجمو په جاندو هر چا په جاندو ځکه الله داغه دی کتاب نو واغسته دا او ټول مسائل احکار کړو ټول باغی خلق پوی دا قلوا ما قتجعلوا نو قراتیسا چګر زوی تاسو آی کتاب لرا قراتی سا ټوټه ټوټه تو بدو نه چخکار کوي تاسو دا غیدا د مقصد خبره او توفون کثیرا او پټوي ډیر لرا چې کوم د مقصد خبره وی نو هغه ښکار کړی او چې کوم د مقصد نه وی پای کې سفیده نه وا نو هغه د کل ښکار کوي وعلمتم ما لم تعلموا او خدشوا تاسو تا آج پوانوی تاسو انتم تاسو پاگئیون پلارانس تاسو وایا اللہ را لے گلے دادا غی جواب دے من انزل کتاب چارا لے گلے قول اللہ وایا اللہ سم مزرهم بیا پرید دے فی خوزهم پباتل دائی کے یلابون چیابا سے کئی پرید دے خود یابا سل خمل ندی آگا پا بسو کې بدن نکیږي دا بسو په کار کې دی خطا کړی او هغه اصل سید چې الله کم داغه بیان مخلوق ته کړو او په دې باندې ها داغه ردیغه لا تیار نه دی راشد الله کتاب زدکا دا ډیر د کامیابی او خسته کتاب دی واذا کتاب دا کتاب چې دی انزلناه دلیل وحی را لګلې موږ دې لرا مبارکون د خینا ډکلې شوې ده مصدق الذی بین یده تصدیق اون کې دا کتابونو چې مخیر دنو دا یو داسې کتاب دی چې د پوخانو کتابونو تصدیق یې کړي د کومې مسالې لپاره چې نور کتابونه راغلو انبیا راغلو نو دا انبیا او دا خبره هغه تصدیق د قران کړي او د خینا ډکم دی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا او دې لپاره چې ته وېرې مکه والا وا خلک چې چار چا پیر دي نه دي ټوله دنیا مکه وېرې وا ټوله دنیا وېرې وا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دې لپاره چې ته وېرې أُمَّ الْقُرَى مکه والا او چې چار چا پیر دي نه دي ټوله دنیا چ کوم ځای کې آغا او دا غینه چار چا پیر کړی وي روا دا الله په کتاب باندې والذین یؤمنون بالآخرۃ او کسان چې مان وروړي په آخرت باندې یؤمنون بی دی یقین کوي به په قرآن او هم علی صلاتهم یحافظون او دې په منځونو خپل باندې ساتنه کوي په خپل منځونو حفاظت کوي باغې به ساتنه کوي وهم يحافظون او دې با پمنځونو خپلو پمنځونو خپلو په احکام د الله ساتنه کوي ومن ظلم ممن افترى لله كذبا څوک دې اوس په اعتراض د قران باندې چې څوک د الله د کتاب نه اعتراض کوي مخکې په اعتراض د پیغمبر باندې سوگ دے دیر ظالم دا اچانا چاگا جوڑی پالا بانے کذبن درو پالا درو جوڑی داغنا بلوی ظالم نشتا ومن از دمو سوگ دے دیر ظالم ممن دا اچانا افترا اللہ کذبا چاگا جوڑی پالا بانے درو چیز ام مولائی ما او تو ام مولائی علکت مولائی خودتا دا شرک او دا کفر دعوت پیشکے ته د پیغمبر خلاف دعوت پیش کې او وقال يا واي اوحي الي اش وه شوي د ما تا ولم يوحى الي شيء احكم ني شوي غطا د سيزه ومن واسو قال جا ویس انزلو زر دے زب بیانکم مثل ما انزل اللہ پشان داغی چرالے گرے دے اللہ زبم دا اللہ دے کتاب ان دے بیانکم سنگ چی دا اللہ کتاب دے ولو ترا از الظالمون کچر اوینی تا کلا چی ظالمان با ادرولی شید اللہ سرا کلاو کلا چی وینی تا کلا چی ظالمان با فی غمرات الموت پا سختو دو مرکی باغ سختو د مرکی وګورا انزل سانزلو زرد زبم بیان وکم مسلما سانزلو زبم دلیل بیان کم زبم بیان پیش کم لک سنگ چ الله بیان کړي زبم ته د کرامت خو مکنه سانزلو جوړ بکم نزل په معنا د پیدا کولو سره مرضی لکه حدید کی و انزلنا الحديد نزل په معنا د پیدا کولو منګه پیدا کړي اوس پنا زبوم دلیل درته پیدا کوم بخیم ها چدای سکری دي دارنګ د دې زمانه د مشرکین قول و ما ویلو چدای کې هم ګل اقوال لی او دا دی د فلانی قول له د فلانی قول له دا ګوره دوره اقوال مدر ته بیان کړه نو کله به قول پیش کړي کله به دلیل پیش کړي د ځان نه او امام دلیل پیش کړي ګوره یو غم دلیل پیش کړه دای دا نه پیژني چې دا دلیل د باطلو که دا دلیل د حقو یا پدی دلیل د سره دلیل شته پدې خبره او کنيشته خو یو د ځان عالم دی د ځان خبره کوي او ای قال رسول تل قران نه بدل پیش کنا حدیث په اړه واریو ملانه ده سو خبر ده چې دا حدیث ده موضوعی ده کمزور ده ضعیف ده خو حدیث کرا غری دي دا ده مخلوق ایمان ده ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ګورا اغه ویلو چې زب بیان وکم زبم اوسوې ار یو راشی ویزه دا پیغمبر داویدار ما او بعض خلک د نبوت داوی کوي څوک د پیغمبري داوی کوي څوک د رسالت داوی کوي الله یو پیغمبر دی امت ته را لګلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نرستو نبل پیغمبر راځي او داغه نرستو نبل کتاب راځي دا زمنګ عقیده دا او دا د قران عقیده دا او سوره عذاب کې راځي انا خاتم النبین ز ها ختمون کې د انبیاء علیه السلام د سلسله ما دا رنګه حدیث کې راځي انا خاتم النبین لا نبی ابادی زمانه رسو بل پیغمبر نشتا که څوک پیدا کیږي او داوی کې لنګ لنګان منګ لنګان ها غلام احمد قیدیانی داوا کړي وا افلانی کړي وا اوسم داوی کوي دا بېمانه رزلان ګورا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو پیدا شوی مسلمه تل کذاب په امامه کې چاغه د نبوت داوا کړي وا آغا پیغمبر پاس صلی الله علیه وسلم زمانه کې آغا وجلو دارنګي اسود انسی چاغه داوا کړي وا پا یمن کې په یمن کې هغه داو د پیغمبرې کړي وا چې د پیغمبرې ما صحابه هغه قتل کړو تلیحۃ الاسدی په بونو اسدو کې داوا کړي وا د پیغمبرې را صحابه قتل کړو دا رنګه هغه زمانہ کې یو کس داوا کړي دا ډیر داسې داوی د نبوت کړي وي خدای دې بار الله داسې خلق پیدا کړو چې هغه بیا مهلت نو ور کړي ها کار زمانه کې سوکي الله ولدا سے خلق پیدا کی از ځان نتیر شي و یار سے کیږي خود پیغمبر پر سر باندې غیرت او ننګ کوي رابشي غلام احمد قادیانه پیدا شوی هغه چانه و چې الله په ټټي کې مردار کا نن چې کله یو سړی داسې داوا وکړه هغه د غنه توبه تائب نشو نو هغه وجل پکار دی نبی علیہ السلام وجل او صحابه وجلو زکه د دنه رستو بل پیغمبر نشتا دا د پیغمبر پشان کې ګستاخی ده چې د پیغمبر نه رستو ځان پیغمبر غزه پیغمبر ما باندې ایمان وروړي بلانه دی بلانا نا نا پیغمبر پاس و سلم و انا خاتم النبی لا نبی عبادی او راشی پدی زمانہ کم حیوزے پیداشی بلزے پیداشی او دی خلق با پیدا کی خوالا پا که خلقم پیدا کی لیکن دا مخی غازی یار سچ دے نو آغا دا جرعاتو کو او پیودا سزے کی مردار کم ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى كثيرين تاكلا ظالمان با سختو د مرکی والملائکه تو باستو دی مو فرشته با اوګدون کی خپل لاسونو لرا چې ساتو کی اخرجو انفسکم اليوم وباسین نفسنا خپل نن وزه رونا تو زون عذاب الون سزا در کولیشی تاسو لا سزا د ذلت بما کنتم تقولون لله په سبب دا چې تاسو وی په الله باندې غیر الحق نه مناسب خبره وکنتم عن آیاته تستكبرون او تاسو د آیاتونو د الله نه ځانم غړګاله تاسو د الله د کتاب نه ځان غړګاله له ولقد جئتمونا فرادا وسمتزان غړګنی هو سمزان غرګنی چا دور ازدک چې سره مقصد د دنیا په حاصل ک زیا او مدرسې د حفظ کلاو کړه د قرات کلاو کړه لکه ارکان نور د مقصد ته نه کوي چې قرآن مقصد سو الله سره بار را لګلې واقعده نه سمي د خلکو اعمال نه سمي صرف ټیک د الفاظ خود ازدک خو په الفاظ او په معنا هو بم خلق پوهه چا د اقتدار د پر رواج په دی باندې ها پوسټر باندې کتاب جوړ کی او کتاب دیو کتاب له اوټ ور کئ نه نه ده مقصد د بارو خو نو راغله تاسو زما دي کتاب نه اعتراض کړي او ځان مغړ غنلو ولقد جئتمونا فرادا پتا کې را لې تاسو مونږ ته فرادا یوازې د مالونو نه یوازې د مدرګارانو نه کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی موږ تاسو باول زل باندې ماول پیدا کړی وی به مالا به مددگارا چې ما پیدا کړی د مور د ګډنا نه د سره مددگارو نه د سره مال او دولتو لبی مددگار مې پیدا کړی وی او به مددگا او به مال مې پیدا کړی وی او چې دنیا ته رااله نو چې مال پیدا شو نو بیا نور ژوندم پیدا شو چې زه پلان یې زه پیدا کړم وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ او خلق ما پیدا کړی پاول زلبانه او پیدائش د الله اختیار کړی الا له الامر الا له الخلق والامر الله له اختیار دې پیدا کولو وربک یخلق ما یشاء ويختار ما کان لهم الخيرا رب ستا پیدا کوي او چون کوي ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړی الله وي اختیار زما سره چریږي دا دال اختیار من فلانه و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم او پر خود تاسو هغه مالونه چې در کړیو ما تاسو ته ورستو د خپل شاګانو نه ما چې کوم مال او دولت در کړی او خود نه پاتې شو او مدرګاران هم نه پاتې شو دا مالونه د نه پاتې کېږي وروره کمال او دولت باندې چتن نن ځان غاویره غنې ځان غټ غنې دا بدن سبا پاتې وما نرا ماکم شفاعکم الذین زعمتم حدیث کې راځي مال هغه د افنیتا چتا فناک واد غوند او د خور او د اسکا په خپل اولاد دی خرچ کړو د ځان نه دی مخکې ولېګه صدقه دی کا دا غره مال دی دین علاوه چې نه خورې خپل نه په اولاد او نو دین د پاره لګې مخکې د ځان نه نو دا مال نه دی دا بیا بل شی دی و ما نرا ماکم شفاعکم الذین زعمتم او دویم نوینو موږ ستاسو سنا شفارسیان ستاسو ا شفارسیان تاسو په ګمانو انهم فیکم چه بشک دای پتاسو کی دی شرکا او برخداران شفا خلاصون کی اے من الملائکه دی والصالحین من البشر ا فرشتي او نیکان بندگان دا ها هغه مدرګاران بدن پادشي ف فانهم فيكم شده پتاسو کیو شرکا او برخداران دا برخدارو چتاوی دا مما اخلاصی ندر سر مدرگار شتا و ندر سر مال و دولت شتا او دا سی بروانی دوخ پی دولا سنو روان بی خارو کی بری کیری یا سالکم وی ستنقلو کل منایا ان دیارک و یبدلو کر ردا دارم بدارک زرده ملک با دیواغلی دا دی خیست کورنا او دا دی پا بدل که با تالی او دا خارو بل کور در کی و تترکو ما غنی تبی زمانن و تنقلو من غنا کا الافتقارک او پری بدی تا آغا چه تا مالدار شو پدی دی رزمانا او ستا پدی استلوکو که بده بل چا چنجی او گزی و تترکو ما غنی تبی زمانن و تنقلو من غنا کا الافتقارک تا دی مالداری کون نبرلار شو او د غریبی کور که با پریوزی چا کور کې پرې او ودود القبر فی عینیک تری او د قبر چینه ما ستا پسترګو کې غړیږي ګرځي و بیا سریږي و پکې او استاد خستا کور او بنگله کې بل چا سترګو بیا ګرځي رولا راشا نن د اخرت د پاره عملو کا دا دنیا خو فانی ده ارسو کوئی فانی ده او فانی ده خو فنا موږ د دې نه منو منګ د دې بقا منو کد د دې فنا منګ منلې منګ بد دې د پاره کوشش کړې وکم من صحیح ما تا من غیر لتن وکم من علی لنا شاحین من الدور ډیر صحیح آغا سالم لپراته بغیر د سیلتنا ډیر صحیح لار شي پېښ او شت سینتا اول د بیا اړو لاش پته مون لګي بیا آغا مر خو پرې دا دا غلاش پته بیاونه لګي بیا په خلک ګرځي او غوخه غوخه دا غونډي بیا وکم من صحین ما تم من غیر علت وکم من علیل ناشاحین من الدور ډیر صحیح سامله پراته یو ډیر رنزوران ډیر زمانه پوره هغه ژوند دی وای نمبر زما او زما بچی مخکی شو بیمار زوما انیکه زوما او نو سه او زمي مر شو دا مرگ دا دا نمبر شی نه دی دا دا نیٹی شی دی روڑا چه کما نیٹا مقرر و کمزه آغا دیتا بتا اللہ رسائی لقد تا قد تا بینکم وزولانکم ما کنتم تزمون ویلی تاکی زر زر شوستا سترمینز آغا رشتی دی منی محبت آرک شوستا سونا آغا مدرگاران چه تاس پی گمان کاؤ دخلاسی تاو پی گمان کاؤ رک شو آغا داو به ګومان کاو چې یاره ها ما بخلاص کی روړه خلاصولو والا صرف یا ولاده الله انسان خلاصي او هغه انسان تباکي هم الله زمنګ د خلاصون په لار روان کی الله زمنګ د نجات په لار روان کی الله زمنګ د عذابونو د تباہي په لار نه روانه سور زمنګ ګناونه شوی دعاو کې چې الله زمنګ ګناونه معاف کی نن نبي زمنګ در شورو شو اچ سور ملي شوي دي په دې چټيانو کې مخه رسو نزدې لره ها عملګري شاګردان الله د ټولو هغه مقام خسته کې او الله موږ سره په دې درسونو کې شریک روان کې الله زموږ دنیا اخر ها خسته کې او زموږ دنیا کې زموږ نزا سے کارونه والا چې زمونږه سبب د خلاصون په آخرت کې وګرځي زمنګ سورا مشایخ وفات شوی شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله زمنګ شیخ الحدیث محمد یار بچا سیم نور زمنګ سورا استادان وفات شوی دي زمنګ نیاو نکاح سورا ملګری نارینا زنانا موحدان وفات شوی دي مسلمانان نزدې لره الله د ټولو هغه مقام خسته کې او چې کوم بیماران دي په کټونو دي الله پاسپتالونو دی کورنو کې الله تعالی صحتونه ورکړي ماتم دعا وکړي زمنګ اولاد ته بیماران دي باز زمنګ یا الله زمنګ له صحتونه راکړي زمنګ په حال باندې رحم وکړي ربنا تقبل منا انت السميع العليم اوس موږ ریاض الصالحین وایو ها متصل دي پر سمنګ ریاض الصالحین